و عرضوں کو خدمت حضرت استاد کے تقریباً در ہمیں مساجد بیشتر البته همینا در بیشتر مساجد ما مساجد کهیر الحمدلله مکاتب دائرند در چاربیتی و در سید محمد بازار همه پین در حیدر آباد و در بروسر و شهزاد کهیر که هنی فعلا دو مسجدن دولت آباد و براهوی آباد الحمدلله مکاتب فعالی که مستقلن استاد داشته حقوق دین محل مردم او دان فعالیت کنگن و الحمدلله الله رب العزت این نعمت شامل حال این منطقه و امیدوارم که الله رب العزت قبولیت شرف قبولیت بفرمانی و الله رب العزت توفیق مزید عنایت بفرمانی و همچنین چیزی که محلوت خدمت حضرت شیخ استاد عرض کنایشین که منطقه ما الحمدلله با فعالیت خوب و اخلاص خوب برادران تبلیغی ما الحمدلله در همه مساجد ما چیزی که از طرف مرکز زاهدان به آها محول کنگ بی ایدم فعالیت کنگن و تقریبا دو سهی مدت این که ایدم شبهای شنبه ایدم قیام کنن برادران و عزیزان ما و الحمدلله ای هم یکی از نعمت های الله رب العزت این که الله رب العزت آسانی فرمائن تا و ای فهمی خدمت گزار و ای فهمی کسانی که برای امت اسلامی و برای دعوت اسلامی و برای دین الله رب العزت خدمت کنگن الله رب العزت ای هم برای ما آسان فرمائن تا و الله رب العزت عنایت فرمائن تا ما گیشتر مصدق اوقات حضرت استاد نبیان تو علماء نبیان انشاءالله دیگه مراسم هستین دیگه برنامه هستین الحمدلله الله رب العزت ما در پایان هم شکر کنان که رب العالمین پروردگار عالم برای آلاگا استاد ایگا و تشریف آلاگا حضرت استاد ایگا و شیخ الحدیث ایگا الله رب العزت آسانی فرمائین و شما مردم هم استقبال کن من شما تشکر کنم از مردم که شما آد که و در ای جمع صمیمی و جمعی انشاءالله که با دعای حضرت استاد ما شما و نصایح ارزشمند حضرت استاد و سخنان مفید حضرت استاد انشاءالله ما شما بهره کافی برین الله رب العزت همیشه از ما شما را موفق و مؤید فرمائنی و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. بارک الله گویمت ای خوشلقا، بارک الله خانمت ای با صفا، بارک الله در دو عالم بهرعت، بارک الله این مبارک مقدمت، بارک الله از قدومت بهرمند، گشت خاک این وطن تا سربلند. زنده شد از مقدمت ای مولوی، زنده شد از مقدمت ای مولوی، مردگان را پای تخت خسروی، تشنگان در انتظار روی تو، تشنگان در انتظار روی تو، سوختگان افتاده اند در کوی تو. سالها اگر بگذرد در انتظار، سالها اگر بگذرد در انتظار، ساعتی کم می شمر از روزگار. با تشکر از جناب مولانا ادامه برنامه، ایراد سخن توسط مولانا عیسی امیری، از جناب مولانا درخواست می شود که به جایگاه تشریف بیاورند. با صلواتی غرا مولانا را استقبال نمایید. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. منی مقصد بازی گپ اتران یہ شمع دیوانہ نہیں من دو خبر کنو انشاءاللہ کہ مشما پہ نشتگینو گو دلے گوشاں گوش داریں واجہ سر سوجانو پنتو نصیحتانا پیشگی وحدا اگر شما اشکتا کے واجہ میں شمع کے دیوانے چراغیں ہر جگہ ارادہ سفر کتاب را سخنرانی یا بلکہ بعض مردم پہ یہ خبر آت کا کہ واجہ پند و نصیحتان گوش بدارن تو چھ واجہ وشی آوازا وشی شعران کوانی تے وشی گھٹا بعض استفادہ بکنا ہنی یہ انتظار رابطہ واجہ اللہ صحت و سلامتی نصیب بکن و صحت و سلامتی پتا واشی گوٹا ہوا جائے گا اللہ قادر ہے پتا بریگار دین انشاءاللہ صحت سلامتی نصیب کا واجہ ہے سن سال بازی گوشتا یہ عمر تو کا چھ عالمانی حبران گپان نصیحتان بدور از شیا کے باری چونی واشی ہیں حبر کن تو آئیے گوٹ واشی ہیں بدور از یہ حبرہ بلکہ ہم یہ سرسوج و پند تو نصیحتان مردوں پہ دل گوش بداری ہرچند کہ عمری از علماء زندگی یا بگوزی امید ہیں کہ مخصوصا علماء ربانی آیانی ہم زندگی دینی تو کا ترقی اللہ داد قرب نصیب کند آنی خبر ہمین کموکی خبرانی تاثیر ہمین دیوانی خبرانی تاثیر بلکہ چھے گزشتے زمانے گا چھے دور و جوانی و آ زمانے گا بلکہ اللہ انگا تاثیرہ گیشتر بکا. ما امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ ہمی تاثیر و پنت گرگ واجہ حبرانی تو کا تاثیر و ماشما پنت زیرگ دیوانانی مقصد شے کہ بزرگا مردم کے بہمین نیتا بیئے کی دیوان تو کا شر دینی خبری بی پمن فائدہ بی و من یہ دینی خبر بزیروں من یہ دنیا ہم آباد بھی من آخرت آباد بھی یہ دیوارا دیگه مقصدی نیست غیر از آبادانی آخرت. من مقصد شنایا کہ دین آمیگا دنیا و آخرت سعادت گونے گو و دنیا و آخرت سعادت تنها پہ یہ ہے بران ما شما حاصل نکنے کہ ما مسلمان ہیں مسلمانی دینداری متدین بیاد خدا پرست بیاد یک عملی برنامه یه صرفا تنها خبری نه بعد از شیا که ما وند کلمه لا اله الا الله اقرار این کو به وحدانیت رب ذوالجلال دستور الله اشین که ما همه چیزی که اقرار کتب به دین سر پایبند ببین الله خبرانا گوش بدارین و بفهمین رسول الله خبرانا بفهمین ہما پیم اللہ اللہ رسولہ گوشتا ہما رہبندہ بریں اگر آر رہبندہ مریں تنہائی گوشدارے گی بھی تنہائی اشکنے گی بھی تنہائی گوشدارے گو اشکنے انسانا بازی فائدے نرسانی چون دین عمل نامے دین کردار نامے دین اخلاق نامے دین عمل نامے ہمیں پیم کی دریئے آئے مبارکے توکا اللہ ذوالجلال منا و شما را شری سرا فهمینیم شری سرا اگر ما بفهمیم اگر گوش بداریم اگر همین آیت سرا عمل بکنیم دنیا و آخرت میں آباد بی. اللہ گوشه گه اے شما کسانی که شما یہ ادعای کنے یہ خبرہ گوشه که مارا گو اللہ محبت ہا اللہ دعویٰ قبول نے اللہ ذوالجلال عمل شرے گا چاری ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ ذوالجلال شما ظاہری جسد آنا چاری شمای ظاهری صورت آنه چاری بچیا اگر تی صورت زیبانی رب باوت ارد کتا رب زیبا رب زیبایی که زیبایی صورتی ارد کتا اگر تو دارای حسب و نسب و مزنی مردم یه مزنیگی رب باداتا اگر تو مالداری مال رب باداتا رب گره این چیزان قیمت نی ارزش نی چون رب وطیگم رب گره رنگا ارزش نی رب گره ظاهری صورت و چم مپوز و شریع ارزش نی اگر چه الله زل جلال گوشی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان بهتری شکل شمائلی تو کا ارگتا بهتری صورتی تو کا ارگتا بهتری قیافه تو کا ارگتا انسان همه مخلوقیں که همه مخلوقات عاشق انسانه ولی انسان بغیر از وتی هم نوع به هیچ احدی عاشق نبیته به هیچ احدی دلبسته نبی نه به گوگ نه به خر نه به جن نه به فرشته حتی انسان دلبسته نبی جز از شیک وتی هم نوع دلبسته بی آ انسانانی که آیا به حیوانات دلبسته با آیا انسان نه آیا از دایره انسانی پا دنا در کتا لذا الله ارشاد فرمود ما انسانا در بهترین شکل شمائل پیدا کتا ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلق تفضیلا ولقد کرمنا بنی آدم ما انسانا تکریم داتا عزت بخشتا شرافت بخشتا و حملناهم فی البر و البحر یه انسان رب چنان محبوبه رب چنان یه انسانا دوست دارید که انسانی پیدا کتا برای انسان اشیا که سفر بکم جای دور و دراز برو الله عز و جلالا گویا که دل نبی هنچو که تفلی و پیت آیا چطو و آیا گمواری کن دلی نبی راه برو چستی کن بدی کن سبحان الله رب عز و جلالا برای من تی حرکت مسیر سفر تو کا انواع و اقسام سواری برای من تو پیدا کتا در بر و بحر تو کا این نعمتانا رب عز و جلالا شکر بگیره و این نعمتان شکر گزاری اس نایا کہ رب ذو الجلال اطاعت و عبادت و بندگی بکنے لذا یہ کہ ما ادعای کنے مارا گو اللہ محبت یہ دعوائی دعوائی تنہا دعوائی سرا انسان وجاہی نارت نرسی تا اثبات مکن دلیل میاری بروتی مدعایا اگر انسان بگوشی یہ زمین والے منے تنہا بے ادعایا یہ زمین ندیا دعوی حرکت سکن پس زبان منافقان هم گوشت که ما مدعی شدن که ما ایمان ارتا لیکن الله تکذیب کتن الله دروغ بند کتن که منافق دروغ بنده نکنه که الله حضور جلال ما را هم دروغ بند مکن میں عمل طوری بیبی که گمه ادعای باید مطابقتی بیبی همین پیما الله ارشاد فرمانی که و ای پیغمبر بیه و تو امتا اعلام بکن بیه کسی که گوشی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله گوشی که من به الله ایمان ارتا منا به رسول الله اعتقاد ها منا به تی نبوتا اعتقاد ها منی نام مسلمان مسلمان یک عملی بهشان اعلام بکن اگر شما را گو الله محبت ها شما ادعای محبت گو الله کنه معیار مشخصین را معیار مشخصین آن چیزی که میزان شاهیم ترازو مشخص آ شاهیم و آ ترازی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قلونی کنتم تحبون الله بگوش اگر شما را گو الله محبت ها میزان کیه میزان رسول الله صلی الله علیه وسلم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من محمد رسول الله پیروی بکنه بعد از پیروی و راه رفتار رسول الله اتباع کنه نی محبت الله در پیم محبت الله که الله عز و جلال گو بنده یا محبت کن محبت بکن انسان و رسول الله تبعیت و پیروی بکن انسان و رسول الله صلی الله علیه وسلم بعدن الله محبت که بعدن الله آیا محبت ثواب اگر یک انسانی بگوشی که منا رسول الله دوست ہیں اما منا رسول الله نندگ و پادا یک دوست نے منا رسول الله حرکت دوست نے منا رسول الله چهره پسند نے عمل نکم و وتی چهره یا به چهره مطابق رسول الله در نیاری لید وتی نندگ و پادایگا وتی آپ ورگا وتی حرکتا وتی نمازا وتی روچگا طبق مطابق محمد رسول الله نکا مطمئنا عبادت که مطابق عبادت محمد رسول الله مبی عبادت الله دربار مقبول نهیم. اگر نبی علیه الصلاه و السلام گوشت 33 بار بعد از نماز سبحان الله بگوشه، 33 بار الحمدلله بگوشه، 34 بار الله اکبر بگوشه، یک مردمی بگوشی که من یه ذکری من 50 بار گوشانی الله گوشی وقتی سبحان الله گوشه 50 بار منی قبول نکنم چون منی محبوبا گوشت 33 بار بگوشه. اگر کسی ای وقتی خلاف بکن آیا نام اهل بدعت آیا نام مخالف رسول الله آیا نام کسی که الله یہ عبادت ای وقتی با ای شرائط کے پیغمبر مقرر کتا اگر گیسی بگوشی چی نام اهل بدعت چی نام مخالف رسول الله من احدث فی امرنا هذا فهو رد، کسی که در امر دین ما یا چیز یا احداث بکن که محمد رسول الله نوشتا آیا نام بدعت و بدعتی الله گورا ملعونه، نبی گورا ملعونه، پیغمبرانی گورا ملعونه. نبی ارشاد فرمائیں ستتون لعنتهم و لعنهم الله و کل نبی یجاب، شش نفرم من هم لعنت کتگا، ها الله هم لعنت کتگا و هر پیغمبر مستجاب و دعوات لعنت کتگا، آخری شش نفرم نبی ارشاد فرمائیں و تارک السنتی، کسی که محمد رسول الله سنتا ترک بدا نبی ارشاد فرمائیں ای الله هم لعنت کتا، پیغمبران هم لعنت کتا و منی محمد رسول الله هم لعنت کتا. بنابراین میزان شریعت، میزان و مقبولیت و عدم مقبولیت تابعیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. می حضرت شیخ استاد رحمت الله علیه حضرت مولانا محمد عمر بر سر درس تفسیر یہ جمله همیشه ارشاد فرمائی که وشت شریعت یعنی سراسر اطاعت از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر یک انسان یا شما بگیندیم یہ تعبیر واجهه که منی استاد، اگر انسان یا شما بگیندیم به هوا پرواز کن بال کن آسمان سر مسلح جا، اما بیچاره تی که آیه وجود تو کا سنت رسول الله چقدر موجوده، چقدر تابع سنت رسول الله و آدم برحقی، اگر نه آیه تو کا سنت رسول الله نیه ولو که آس با آسمان پرواز بکن بر سر دریا مسلح بکن، چی نام شیاده، چی نام کلاه برداریم. شریعت خلاصه شریعت یعنی سراپا مطیع و اطاعت و فرمان برداری از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چی نام شریعت یک کرامتی یک سنت یا اطاعت کنند از هزاران کرامت بالاتریم. چنانچه که یک صحابی در حال مرگیم بر بستره مرگیم به نام ابو عبدالله چند نفر آیه گندگا روان برای آیه گندگا روان، صحابی لگه گریه کن، صحابی رسول الله گریه کن، چرا گریه کن؟ چون قیامت خطرناکی حاضر بیاد در حضور الله ذوالجلال بیاد آد که یه صحابی ها که نبی ارشاد فرمائیم الله ذوالجلال در وقتی راستی پنجگا به تعبیر همه پین یک شایسته شان پروردگاریم و یه که الله وشته که الله پنجگ مانزانی چونه الله مانند پنجگ مانند مانی ولی همه پیما که شایسته شان پروردگار در دست راست الله جنتی، دست راست پروردگار یه طرف آب دیگه آدگه دست تو که آیه جهنمی هم وشی من نزانم که چنان وحشتا گیر کتا، تقدیر وحشتا چنان گیر کتا، حضور پروردگار اگه چنان گیر کتا لگی گریه کن احالت یک من الله دیما زا حاضر ببم صحابی تسلا دیم تابی تسلا دیم ای ابو عبدالله مگر تا همه شخص نیه که تو نبی دربار آد که یه بروت مزنتم نبی علیه الصلاة و السلام اگو او عبدالله او ابو عبدالله یه بروتانا و تیگا بچن یه بروتانا و تیگا اصلاح بکن و همیه پیما همیه سنتا ادامه بده تا که من در قب در ملاقات بکنه قیامتا. یه پیامبر نویدن به تو که تو جنتیه، یه پیامبر نویدن که تو حوض کوثر اگو رسول الله ملاقات به تو چرا گریه کنه؟ بسی من نزانم که من در کدام یکی از دو قبضه های پروردگارم، من نزانم که آیا من الله ذوالجلال مختار کلم یا کناگا الله تصمیم و تیگه عوض بکن گل آوادی من حشر روزگار چی بی بزرگان نویسم به یه معنا وقتی که یک سنتی از سنت های پیامبرات تبعیت کرک بیشی یک انسان به جنت ها رسانی گرا اگر یک انسانی همه سنت های رسول الله پیروی بکن گرا آج چطو به جنت ها نرو تو نرسی. برحال شریعت یعنی آنچه که پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمانتا بیای و تی زندگی دینی ها تشدید بکنه، بیای حیات دوباره بر زندگی و تی بده. ای مسلمانان تا وقتی که ما به زندگی دینی ها برمگرده صرفاً پیه حبر گوشگا که ما مسلمان اشیا الله پکار نه پیه تنانی حبر گوشگا و می زندگی تو کا تحول نه و یه تحولات چه زمانی کاین؟ زمانی که ما و تی چوکانا و تی بچانا و تی جگر گوشیانا بزیرین در تعلیم قرآن مکتب قرآن ببرین برای درس مانگا و شما بزرگانا مزنی مردمان الله راه تشکیل ببین در بکپه تا فهم دین مشو زندگی تو کابیه، تا درک دین مشو زندگی تو کابیه، تا اینکه هر لوگ تو کا صحبا بانگوها که چست بی ندای قرآن چا لوگا چست بی زمزمه قرآن چست بی جنین قرآن بانی چوک قرآن بانی مردین قرآن تلاوت بکن. سبحان الله چقدر قرآن بانک باعث فضل و مهربانی دروازهای رحمت پروردگار به وسیله تلاوت قرآن پچه بی. نبی ارشاد فرماییم بعد از نماز فرض اگر کسی آیت الکرسی بانی، بعد از نماز فرض اگر کسی آیت الکرسی الحمد شریف شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم دیگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نبی ارشاد فرمای کسی که یه اوراد بعد از نماز بانی، یه اوراد قرآنی بعد از نماز بانی، خداوند تبارک و تعالی جنت آیه جاگاه پی مکن، حضیرت القدس برای آیه جایگاه فراهم کن، هفتاد دروازه رحمت برای پچکن، هفتاد دروازه رزق برای آیه پچکن، هفتاد بار رب ذوالجلال آیه به نظر رحمت نگاه کنتی. پس کسی که قرآن پاکا تلاوت بکن در نماز هر حرفی مقابله در نماز تو کا الله در مقابل هر حرف آیا صد نیکی دا و اگر چنانچه نماز وشتکا وانگه اگر نماز به نشتکا بانی در هر حرف مقابله الله پنجاه نیکی دا، اگر چنانچه در خارج نماز قرآن پاک تلاوت بکن با وضو الله 25 نیکی دا، اگر بدون وضو تلاوت بکن الله ذوالجلال آیا 10 نیکی دا، اگر چنانچه قرآن پاک بدون وضو حتی گوش بداری الله ذوالجلال یک نیکی آیا یک نیکی ثواب عنایت فرمانی. یک جمله آخری گوشون و تی عرض خاتمه دیم اصلی گپا گپا و سر سوجانا واجه ما شما رکم حضرت مولانا طهانوی رحمت الله علیه یک مزنی بزرگی اولیاء الله بچار یا اولیاء الله دیوان نندک سراسر برکت عالم ربانی چهره چارک عبادت عالم ربانی گو هم دیوان بیک عبادت عالم ربانی گو هم مجلس بیک عبادت بالاخره یه پیمین دیوانانی توکا نندک سراسر عبادتیم. یه وحدی شما در مسجد چه گناه محفوظه، شما چم چه گناه محفوظ، شما قلب چه گناه محفوظ، وسوسه گناه محفوظ، شما گوش چه گناه محفوظ، مسجد نندک تا در میان عشاء و مغرب نندک مزنی فضیلت ثواب یه وقتی و حتی که اگر یه وقتی انسان عبادت بکن کمتر از تهجد عبادت گذاری نه این وقت عبادت. برحال یه دا نندک انسان از گناه محفوظه بی پرشته دعای کن تا وقتی که در انتظار نمازه پرشته گوشی الله شانا ببخش شیا مغفرت بکن شیا سرا رحم بکن و این مزنی فضیلت این وقتی در جمع تو کا در مسجد برای من و شما حاصل بیتا. لذا یک مردمی که جست که حضرت طهانوی رحمت الله علیه گوشی واجه منا بگوش یک عملی هنچنی که منی خاتمه به خیر بیبید، منا هنچی عملی سوج بده که منی خاتمه به خیر بیبید. یه واجه گوشی که بله من یک روایت حدیث یا که کتابی منام مراقی الفلاح ما و ملایانی اهل علمانی زانا مراقی الفلاح تو کا یک روایتی چه نبی علیه السلام موجوده واجه نبی ارشاد فرماییم گوشان پچ کنه سکی ارزانی نی اما عمل کنه گلیوتی. نبی ارشاد فرماییم هر کسی دو رکعت سنت صحبه، هر کسی دو رکعت سنت صحبه لوگتو کا بانی اللہ سی جائزه دا سنت صحبه لوگتو کا بانی پدا لوگا موابسی بیه مسجد برای جماعت شرکت بکن سنت صحبه دو رکعت بانی یک اللہ تبارک و تعالی آئی رزق کے دروازے کا پچھ کر رزق کی گشادے کا، دومی اختلاف و جگڑیا درمیان آیا و آئی جنین حل فرمائی، سومی اللہ آئی ایمان خاتم بخیر کرتے. گرانی خبری شی سباہ سنتا لوگا وانک یہ ہمیں برکاتی موجود ہیں، قیامت ہمیں اس میں گو تزمین کم انشاءاللہ سباہ نماز مسجد وانے نا بخاطر شیخ شریع سرا نماز گزار ببین و دین میں زندگی تو قابیه دکار بکنے، یکی شی کے بخاطر شیخ قیامتا حافظ قرآن شما شفاعتا بکن. نبی ارشاد فرمائی کسی کے چوکی اولادی وقتی کا حافظ قرآن بکن، حافظ قرآن ده مردم همایان که فیصل جهنمی بیتا جنت آباد. لذا ما شما را لوردی که چوکی خانواده یا یک بهترکی چوکی بگیچنه شیخ حافظ قرآن بکنه حد اقل حد اقل، ولی اگر نه ما شما پا باید حافظ قرآن ببین، پا باید تالی قرآن ببین، ولی حد اقل ایشون آیا که یک چوکی بگیچنه مکتب قرآن ببین حافظ قرآن ببین که به وسیله آیا ما شما انشاءالله جنتی قرار گیره اراده یوهن انشاءالله. دومی حبرشن آیا که شما کسانی که وقت نجتا اللہ راہ در نکب دیگه دین حقیقت ہما وقتی انسان پهم تو کا که انسان دین سرا زحمت بکشی نیت و حسن انشاءاللہ اللہ راہ تشکیل ببینا، نیت و حسن تشکیل ببینا اللہ قبول بفرمانی. و آخر دعوان الحمدہ رب العالمین. محمد آن که نور جسم جان است، محمد آن که نور جسم و جان است، کزین و مهتر پیغمبران است، زینورش ذره خورشید و ماه است، زینورش ذره خورشید و ماه است، همه ذرات را پشت و پناه است، حقیقت خاتم پیغمبران است، حقیقت خاتم پیغمبران است، زینورش ذره کون و مکان است. با تشکر از جناب مولانا. اجرای سرود توسط گروه سرود حسان بن ثابت مدرسه توحیدی کهیر، از گروه سرود درخواست می شود که به جایگاه تشریف بیاورند. با صلواتی غراه گروه سرود را استقبال نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. گروه سرود حسان ابن ثابت از مدرسه دینی توحیدی کهیر تقدیم می‌دارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. زمانی که خورشید تابش نداشت، اگر داشت با نور و سازش نداشت، چراغ دل و دیده ها کور بود، تنور جهان سرد و بی نور بود، تنور جهان سرد و بی نور بود. زمانی که خورشید تابش نداشت، اگر داشت با نور و سازش نداشت، چراغ دل و دیده ها کور بود، تنور جهان سرد و بی نور بود، تنور جهان سرد و بی نور بود. خیانت، عداوت، جنایت، نفاق به هم کرده بودند سخت اتفاق خیانت عداوت جنایت نفاق به هم کرده بودند سخت اتفاق به اسراف و تبذیر و شرک و ریا زن و مردشان بی هدف مبتلا در آن سرزمین نام ز احسان نبود در آن سرزمین نام ز احسان نبود کسی فکر نان یتیمان نبود بزرگی به مال و طلا بود و باغ عطاشان بلا و جفا بود و داغ بزرگی به مال و طلا بود و باغ عطاشان بلا و جفا بود و داغ زمانی که خورشید تابش نداشت اگر داشت با نور و سازش نداشت چراغ دل و دیده کور بود تنور جهان سرد و بی نور بود تنور جهان سرد و بی نور بود در آن سرزمین هر کسی زور و داشت هزاران نفر مرد مزدور و داشت به جز غارت و قتل و دختر کشی کسی را نبود کار جز سرکشی گل باغ توحید پل مرده بود جوان مردی و مردمی مرده بود پسر با پدر در سر جنگ بود نگهداری دختران ننگ بود پسر با پدر در سر جنگ بود نگهداری دختران ننگ بود زمانی که خورشید تابش نداشت اگر داشت با نور و سازش نداشت چراغ دل و دیده کور بود تنور جان سرد و بی نور بود تنور جان سرد و بی نور بود جهان یافت فیض خداوندگار چو بنیان اسلام شده پایدار جهان یافت فیض خداوندگار چو بنیان اسلام شده پایدار سلام و درود خدا بر رسول رسول امین اصل فرع و اصول سلام و درود خدا بر رسول رسول امین اصل فرع و اصول زمانی که خورشید تابش نداشت اگر داشت با نور و سازش نداشت چراغ دل و دیده ها کور بود تنور جهان سرد و بی نور بود تنور جهان سرد و بی نور بود صلوات با تشکر از گروه سرود اجرای سرود دیگر توسط طلبه عمران جدگال طلبه جامعت الحرمین شریفین با صلواتی غرا طلبه را استقبال نمایند بسم الله الرحمن الرحیم گروه سرود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ از حوزه علمی جامعۃ الحرمین شریفین چابهار نعتی را در مدح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تقدیم می‌دارد بسم الله الرحمن الرحیم ای سرور دو عالم یا مصطفی محمد نور جبین آدم یا مصطفی محمد نور جبین آدم یا مصطفی محمد گویا گویم همین دمادم یا مصطفی محمد صلی علی محمد صلوات بر محمد صلی علی محمد صلوات بر محمد ای سرور دو عالم یا مصطفی محمد نور جبین آدم یا مصطفی محمد نور جبین آدم یا مصطفی محمد ای پیش ما غربر یا مصطفی محمد ای شه سوار محشر یا مصطفی محمد صلی علی محمد صلوات بر محمد صلی علی محمد صلوات بر محمد ای سرور دو عالم یا مصطفی محمد نور جبین آدم یا مصطفی محمد نور جبین آدم یا مصطفی محمد رویت چمان تابان یا مصطفی محمد قدت چو سر و بستان یا مصطفی محمد قدت چو سر و بستان یا مصطفی محمد گیسویت مشک و ریحان یا مصطفی محمد صلی علی محمد صلوات بر محمد صلی علی محمد صلوات بر محمد ای سرور دو عالم یا مصطفی محمد نور جبین آدم یا مصطفی محمد نور جبین آدم یا مصطفی محمد ما امتان عاصی یا مصطفی محمد ما امتان عاصی یا مصطفی محمد افتاده در معاصی یا مصطفی محمد افتاده در معاصی یا مصطفی محمد لطفت کند خلاصی یا مصطفی محمد صلی علی محمد صلوات بر محمد صلی علی محمد صلوات بر محمد ای سرور دو عالم یا مصطفی محمد نور جبین آدم یا مصطفی محمد نور جبین آدم یا مصطفی محمد مسکین حسن بگوید یا مصطفی محمد مسکین حسن بگوید یا مصطفی محمد گردد بگرد کویت یا مصطفی محمد گردد به گرد کویت یا مصطفی محمد، بن مای لحظه رویت یا مصطفی محمد، بن مای لحظه رویت یا مصطفی محمد، صلی علی محمد صلوات بر محمد، صلی علی محمد صلوات بر محمد، ای سرور دو عالم یا مصطفی محمد، نور جبین آدم یا مصطفی محمد، نور جبین آدم یا مصطفی محمد، گویم همین دم آدم یا مصطفی محمد، صلی علی محمد صلوات بر محمد، صلی علی محمد صلوات بر محمد. در آسمان فرشته مهرش به جان نشسته، در عرش حق نوشته صلوات بر محمد. با تشکر از گروه سرود طلاب جامعه الحرمین الشریفین بخاطر اجرای سرود زیبا و دلنشینشان، صلوات دیگر ختم نمایید. نونهال امیر محمد هود گلدست سرود را اهدا و تقدیم به شیخ الحدیث خواهند نمود، امید است قبول نمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. اندر صدای قرآن بوی محمد آمد، اندر صدای قرآن بوی محمد آمد، در وقت صبح گاهان بوی محمد آمد، در وقت صبح گاهان بوی محمد آمد، اندر صدای قرآن بوی محمد آمد، اندر صدای قرآن بوی محمد آمد، در وقت صبح گاهان بوی محمد آمد، در وقت صبح گاهان بوی محمد آمد، رفتم به سوی بستان گلها شکفته دیدم، رفتم به سوی بستان گلها شکفته دیدم، که از جانب گلستان بوی محمد آمد، که از جانب گلستان بوی محمد آمد، در وقت موسم گل خوشخوان ناله بلبل، در وقت موسم گل خوشخوان ناله بلبل، که از بلبل خوش الحان بوی محمد آمد، که از بلبل خوش الحان بوی محمد آمد، اول بکن طهارت دوم بکن عبادت، اول بکن طهارت دوم بکن عبادت، که از نور پاک سبحان بوی محمد آمد، که از نور پاک سبحان بوی محمد آمد، بوبکر و عمر جان عثمان و حیدرم جان، بوبکر و عمر و مرجان، عثمان و حیدرم جان، جانم فدای ایشان، بوی محمد آمد، جانم فدای ایشان، بوی محمد آمد. تاها بخان و یاسین بعدش بگو تو آمین، تاها بخان و یاسین بعدش بگو تو آمین، که از سوره های قرآن بوی محمد آمد، که از سوره های قرآن بوی محمد آمد. از جوی خون حمزه آن لاله ها بروید، از جوی خون حمزه آن لاله ها بروید، که از ناله یتیمان بوی محمد آمد، که از ناله یتیمان بوی محمد آمد. و شمس و اصف رویش و لیل تار مویش، و شمس و اصف رویش و لیل تار مویش، که از آیه های قرآن بوی محمد آمد، که از آیه های قرآن بوی محمد آمد، اندر صدای قرآن بوی محمد آمد، اندر صدای قرآن بوی محمد آمد، در وقت صبحگاهان بوی محمد آمد، در وقت صبحگاهان بوی محمد آمد. تکبیر. با تشکر از نورحال ما از فیلمبرداران محترم درخواست می شود فقط می توانند صداها را ضبط نمایند، فیلمبرداری ممنوع می باشد. مرحبا افشانده سر قدم، مرحبا افشانده سر قدم، مرحبا افگنده دام عدم، مرحبا از غفلتم بیدار کن، مرحبا از غفلتم بیدار کن. مرحبا از غفلتم بیدار کن، مرحبا از کسلتم اغیار کن، مرحبا ما راز خود هوشیار کن، مرحبا ما راز خود هوشیار کن، مرحبا این خام پر گفتار کن، مرحبا صد مرحبا ای با صفا، مرحبا صد مرحبا ای با صفا، مرحبا بر ما مزا اکنون بیا. با سه تکبیر غرا و دلنشین و تنی انداز مولانا را استقبال نمایید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ الولى بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خدایت سنا گفت و تبجیل کرد خدایت سنا گفت و تبجیل کرد زمین بوس قدره تجلیل کرد بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق و آدم هنوز آب گل باز من از یه جهت مسرور و شادمان و خوشحالم که بعد از سالهای دراز مروچگی یه بابرکتی شب و وقت و ماه با سعادت الله تعالی شما مردم عزیز دهستان کهیر ملاقات و شما نندگ و شما عزیزین و گران قدرین چهرهانی زیارت کنگ و گندگی که توفیق رب ذوالجلال برای حقیر فراهم فرمائیم. اما طوری که احساس بی تو گمان رو شما ایجام و شما ای دینی مجلس ہے اجر و ثواب ہے مساہمت و شرکت خاطرہ عزیزان دیگری از دور و نزدیک از اطراف همی دهستان و حتی دوستانی که من مشاهده کنم از بخش زرآباد از منطقه سرور و شاید جاهای دیگری که من به درستی شناسایی کتن نکنو جهت شرکت در این محفل و مجلس قرآنی مشقت راه و مسافت سفرش تحمل فرمائیتا من باوتی عزیزان همراهی که در خدمت آنها از چابهار و مخصوصا از جامعت الحرمین الشریفین همکاران بزرگوار و اساتید محترمی که آنی شبان روزی تلاش برای خدمت دین و تدریس علوم اسلامی مایه دلبستگی و افتخار لازم زانم که مراتب تشکر و تقدیر آوتی و ای بزرگوارانی عزیزان همراه سفر به محضر شما پیر و جوان و اقشار مختلف طوری که امام جمعه محترم جناب مولانا نواب بوتا و تی بیانیه با صفا و ارزشمند تا اشاره کو اقشار مختلف در این جمع تشریف فرمایید جوان ها کماش ها معتمد و ملک و منطقه امید و قابل اعتمادی افراد شخصیت عزیزان کارمند و خلاصه تیپها و گروهای مختلف و اطمینان منا که در پشت بلندگوی صدای و این مجلس شرکت علاقه مندین خواهران و بانوها هم کسانی هستی که متوجهن شاید سخنی کلامی و حرفی به درد آیان بارد و برای گوینده و شنونده مایه کامیابی سربلندی دنیا و آخرت و عقبا قرار بگیرید. زمان انتخاب کنه گوتا و این انتخاب هم الهی قصد خاصی نقش ما را نبود تا که یه وقتا بین دو نمازا عظیم شانی اوقاتا اللہ بندگی و سر بسجود بوگے بعد از ادای نماز مغرب و در انتظار نماز عشاء که علمی و حدیثی استراحه ای وقتا بین العشائن یعنی مغرب هم یک نام عشائن در زمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب نماز عشاء اول کو شکل و ای عشاء کی مشمه نزدیکا عشاء ہیں اسی عشاء الاخرہ آخری عشاء عشاء عرب و بادیه نشینان اطراف مدینه یا وقت عشاء اتمه گوش اتمه و حدیث آیاتا که بچاری بدوان و عربیان و تی اصطلاحا شما سرا غلبه مده دیکھ جائے فرمانتی که یک شبی حضرتا برای نماز عشاء منتظران در مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے که چون آروچی در جز مدینه منوره جاہای دیگر مسلمان یا نیستا یا خیلی نادرات اوائل اجرتا فرمانتی که یہ نماز عشاء یعنی ہمی که ما شما عشاء ہوشی نہنچی نمازی ہیں که غیر از شما مسلمین یا اہل مدینہ کسی اشیه انتظار نکرد و ای هم چه حضرت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے عادات شریفہ و اخلاق مبارکت کے حدیث تا آئیے جان نصار و یاران تعبیر کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکره النوم قبل العشاء والحدیث بعده نبی کریم علیہ السلام عشاء نماز تا مردمہ نکتب واجا کسی وابسک وابکپک مگر معذوری بیماری پسند نبو نا پسند چکی وابسک معلوم نہیں کہ آئی نماز وضعیت چی بھی تو یک ہو وابسی تو سباہ وابکپی و ہمی پہ عشاء نماز کے سردار دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائیں نندگ و دیوان گرگ و خبر کنگ و دنیای گپ و گفتار راہ دردیگ حضرتا ناپسند حضرت عبداللہ ابن عباس نبی علیہ السلام و السلام اصطلاح ما شما چون ناکوئے چوکیں برات بشک بھی سن سال اعتبارا حضرت فرزند ہم بشک بھی کہ خیلی خردسان ہے زمان آئی بے علم نبوت اللہ تعالی پروانہ وار شیفتگی و عشق و علاقمند کا کہ سن سالی نداری بقول سرحد زمین بزرگواران زہگی انگی گنڈی چوکی خرد سالی کہ علماء فرمانتا حد اکثر عمر مبارکی تا حضرت رحلت جانگلاز وقتا 13 یا 14 سال فرمانی که من آرزو هستا که من بزانو پیغمبر علیہ السلام شفان چه عبادتی انجام دا آنچه که نماز پنجگانه یا مغرب عشاء شپ نمازانا صحبه شان ما ماگندی بله وقتی که اوتی لوگارو آیا تمام شب حضرت خوابه یا یک مقداری از اوقات شب عبادت های خاصی انجام دادن من بوده کنجکاوتون آیانم من بزار سبحان الله که اللہ عز و جلالا برای اوتی پاکی پیامبرا چطوری زمانه و چطوری انسان و چطوری افراد گچین کتن گتو حضرت خدمت راہی داد گتا حدیث مصداق تقریبا مفہوم ہمشی ہے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا وانصارا واصحارا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یقینا اللہ پاکا منا گچتا اللہ پاکا منا درمیان بنی آدم تفصیل ہے باج رواتان کہ اللہ پاکا قریش انتخاب کن در چه و آن تا بنی هاشم خدا گچین گچین بنی هاشم تا اللہ تعالی منا گچین بقول سادی چندین هزار سکه پیغمبری زده اول بنام آدم و آخر بمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اللہ پاکا برای منی ہمراہ داری برای وتی دین امور تو کا برای منی ہمکاری و مؤامنت و کمک کاری برای من منی اصحاب منی یاران و ہمراہ و ہم نشینانی ہم گچتا چیئے گرد ای منتخبین گروه اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اطہار پیامبر کی چتگین و برای منی دین انصار مدد کنو نصرت کنو برای منی ازدواج و سانگ بندیا منی سانگ بند و اصحار منی سانگ رشتہ دار طرف معاملہ یہ تمام رب ذوالجلالہ کے چتے ہیں تو انتخاب کے تک درج درج ہر یک زندگی سرنوشت بیوگرافی اگر انسان بر نصیب کا ہر یک چیز یاران رسول علیہ السلام وتی انداز تا بے مٹو بے مثال ہمیشہ حدیث آیا ہے کہ لا یمس النار احدا رآنی او رعا من رآنی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جہنم آتش سوچنگ وتی جہا بلکہ آئی نلگی تو عبوری حتی آئی باپ باپ آتش گرمائش و گرمی ہم دیم نترینی بطرف آ کسی کہ آئی صحابی پیغمبر علیہ السلام کسی کہ من دیستا با ایمان من زیارت کتا منی چہرہ رسول پاک علیہ السلام دیستگی یا کہ ہما کسانی دیتا کہ منش دیتا یعنی صحابہ ہا یعنی طبقات تابعین آن خصوصیات چه نام گرگے حد برای انسانیا نہ تنہا من ہر گندیا خیلی فراتر و باراتر ہما پہمی کہ آنی ومیگ شوی تمام کائنات سرور و سردار و سرتاج و پیامبر عظیم و شان مقام و رتبہ بی نظیر در ای عالم در میان صدها و ہزارانی پیغمبرانی جماعت کے صلوات اللہ و سلام علیہم و علی نبینا اجمعین حضرت علیہ السلام مقام شامخ و یکتائی داری و ای وقتی بغار روایتان پردازگه ارادانی که انبیاء علیه السلام وقتی که شمی قبل از نبی پاک علیه السلام ظهور و تولد آیا ای مقام طرفا مطلع بودا بازا بجای پیغمبر بودن و تی تمنای کو یا اللہ مارا ہمی نبی امتی قرار بدا شیخ عطار ایر مقولہ و اشعار و شاعرانی دیگه بعضی بلمار اشاد همین ذهن حضرت شیخ عطار رحمت اللہ علیہ شاعران طرفا بعضی کتابی هستی کتابی نام منطق الطیر فرمانی او فصیح عالم و من لالو پیامبر خدا علیہ السلام تمام عالم تو کا فصیح ترین در گفتگو کلمات پر محتواتر و پر معنی ترین کلمات بکار بندو کے حضرت وقت فرمانتا اوتی تو جوامع الکلم و ینابی الحکم بمن اللہ ہنچین کلمات تعلیم داتا کہ یک کلمی بقول بعضی اصطلاح دارن مشی کوزی دریای کوزی تو کبند کوزا در مقابل دریا چیه کم کی چیزی بلے وقتی کہ یکیه علم بعض بھی یکی سخن و کلمات بسیار در فصاحت و بلاغت که مروجی در تقسیمات فنون علمی که در مدارس شاید دولتی هم تدریس میں یہ مقدار یک فنی نام بلاغت رشتے علوم بلاغت علم بدیع علم معانی مروچی مردم اشانا کسب کنه وانن تو یاد گرن که شرری حبر بلد بلد یہ علوم اشانی سرکار گو سخنوری موعظه گویی و گونگی سندگی ہے که انسان در موقع نوشتن که قلم چستگا یک حبری ممکنه چندین کلمات آیا ادا کتن که بر آک بی ای فن وارده بهترین کلمه یا گچی نکن اما کلمه یکی کلمات تو که آم مفهوم ادا کنه گه یه تبارا درمیان ایدگه مهرگا آیی گوهر قیمتی اما کلمه در موقع نوشتن یا در موقع گفتن زبان سرایاری یا همه کسی که آیا به علم معانی و علم بدیع و علم بلاغت آیا یک عبوری بگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسح العرب یک روایتی هرچند مورد کلام و بحثی علم قرآن و تجوید علم یک علمی که انسان بغیر اشی قرآن صحیح تلفظ کتا رکھتا ہمشا قاری که قرآن و قرآن خوب وانی قرآن زن و شنطی قاری یہ حروفی که قرآنی عربی زبان تا استفاده بھی چنایا معمولا 29 حرف ہے یک کی چمی حرفان حرف واد وا صاد وا ایک زمان اشیاء میں ہندوستان و پاکستان مشترکہ جنگ و جدال برپا تو ایک جدوری بوانے یکی گوہ والا ظالین بوانے یکی وقت والا دالی نی بانے دالی بانے خب مروچی قرآن ممالک عربی قاریان مصر قرائت واضح کرنے و انسان خیلی چیزا با نقل و نقالی چنایا جزو طبیعت قرار داتا ہے و ہمارا ہم کی ایک ممکن سر رشتی بتفیل اساتید زحمت کش و آنی تعدیب و تربیت بخصوص در خیلی زمینه های علمی ای حقیر ناچیز زرچین خان نعمت مؤدب معلم استاد بزرگوار برادر بزرگ به منزله پدر بزرگوار حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه جمال القرآن در زمان کوچکی منزل فهمنا ای قواعد تمرین فرماد ای حروف اتحاد بعد ادا کنگ بر قاریان سنگین ترین چهر حرفی ادا کنگا یک رواتی یہ حتی کہ قیس سلام محدثینا بحث و بول و کلام ہے ولی حسن رواتی من حیثیت وجود ہے کہ حضرت گویا فرمائن تھا طبقی رواتا کہ کسی کے بعد صحیح تر تلفظ کا کہ ہر کسا فقط من و پیغمبر علیہ السلام ای فصاحت ای بلاغت ای تلفظ مثل ای ذات عدیم المثال تمام ای صفات عدیم المثال و بی مثال و بی مرک بی نزیر و ای معلم مستقیم ذات پاک علام الغیوب عالم الغیب والشهاده الله ذو الجلال وتي لهذا فصاحت میدان تها هر چی که من بگوشم یا دیگه تمام دنیا بگوشی انگه هیچ بشه نمیده اتار هم واجه مده تعریف ها بشی که من که هم او فسیح عالم هم من لال هم من گنگ هم در مقابل عالم و آئی همه سخنور همه زیبا کلام همه زیبا سخن همه وش ترنم که وقتی که با خوف و خشیت و دقت کسی توجه کو کم کسی هست که در نماز که پیغمبر خدا علیہ السلام امام پیامبران امامت فرمائیں ای سر پاوتا داشت کن بکن خیلی الصحابہ حضرت تلاوت مبارکی گوش دارگا جان بحق بتن جانش بل خدا سبحانه و تعالی نقش زمین بتن نماز دار سوره مبارکی دهر حضرت تلاوت فرمائی نماز دار وشان کی یہ آیه کریمه سراغ رسے وسقاهم ربهم شرابا طهورا جنتیانا آنی پروردگار جنت تو کا شراب طہورہ نوشانی نی تو آنا وارینی یکی حمودہ فریادی جتو نقش زمین نو اصحابہ جس کو جان جاتا گیا و ہر کسی از آئی یارا در این نسبتا با آئی نزدیک طرح آن حالت ہمشیہ صدیق اکبر وقتی کے نماز وانے یا تحجدی وانے درمیان مشرکین مکہ او تنگوگ دفعہ بامگا تحجدی ادائے کو آئیے آہ و بقاو نالو اشکہائی سہرگاہی نہ تنہائی کو وجود منقلب کو بلکہ تمام مکہ مشرک و کافرانی سختی دلا بیرحمی دلا کہ با اس صدایا نزدیک بوتا اس صدا بران گوشار سے مجال جہا کہ آہ و نالا مکنت آہ منقلب بلکت انقلاب پیدا بمشا کافران و ابو باکر تو ایدن انده مکه یا گروه تیم لوگ توکا در آب بند و قرآن با تو می مردم پاک مسلمان کنید یہ پاک انتی راہ یا و آخرا نوبت به همشی رسه که واجهش در کو تو شهرا باز این قصه شما شتا ابن دغنه یا سید قبیله قاره یا مسیر راه بدتر حضرت صدیق فاروق اعظم دومی نفر مسلمانان تها بعد از رسول خدا علیہ السلام و ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که نماز والے امامتی فرمائے مسجد نبوی شریف تها حدیث قرآن کے نماز تها گاہی قرآن آیتانی وانتا آیه نشیج یعنی آیه هرکه که توارا مردم که گره قاهی مردم هرکه که جاگه سکت امیق گره آیه هرکه گانی توار آیه گره وگانی صدا حضرت عمر دوری صفائش کنش صحابی فرمانی که شبی صباح نمازا سوره یوسفا قرآن فرمانی گا حضرت یعقوب علیہ السلام واقع قرآن و دا اشاره که حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب فرزند ای براتان و ای چطور رفتار کو و نقشه ایک شما اشکتا ما اشکتا هم که مدت پیش امدا فیلمان پیش داشتا تلویزیون والا هم شر دیتا ماشاءاللہ چارتا گیس داشت که پاکین تلویزیون هم چارگا همچی مطالب مبوتی را ابتزال مبوتی را در واقع من که همشه هم ابتزال زانو بل من وقتی که بیان کتگا همی دوستان فارسی سلام علیکا رسولا اینا این اون فیلمی که ما دیدیم همین همی حرفای شما بشما خبر یکی آهم چمی مطالب قرآن گرنگ جا ورا یہ جائی ہے همی سوره مبارکہ کے حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرمانی انما اشكو بسي وحزني الى الله همانا که من وتی غم زدگی یا من وتی بیچارگی یا الله دربار فریاد من دو چوک چم دستار رفت حضرت یوسف و حضرت بنیامین عبرات ای آیی وان حضرت عمر رضی اللہ عنہ همین چلک گے گرے وگا یعنی ای بی ایت توجہ رب کے ماہ موتی پر یاد ہوتی اللہ بارا حرش ماہ موتی دادا اللہ در بار جنے ای تفکرتا ہما اندازے گریت ارچ کوشش کو دیم تر وانگا ادامہ بنا قراتا بجاہ برسی نیز رکوی پورا بکن تو بس رکو برو وانتنی نکو آخرات تکبیر گوشت رکو آرہ بودا سر درود شریف وعلیم اللہم صلی اللہ اتار فرمانی کے او فصیح عالم و من لال او پیغمبر تمام جہان فصیح ترین انسان ہے بلیغ ترین انسان ہے با بلاغت ترین انسان ہے و من در مقابل ای کیوں من اتار گرچه تن شعر و شاعری تو کا مسلمی گوئی تا من وتی من نا استادی ہوں و اتار ہما مردیں کے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ صاحب کتاب مسنوی آئی تعریف کا آئیے گو سنائیے حکیم سنائیے غزنویے اتار گوش بود و سنائی دو چشم ما مادر پہ سنائی و اتار آمی پیشوں کا یہ میدان ہوگا اپا اقبال لاہوری کے دنیا غرب بھی خصوص اروپائی سخن سنجان و شاعران مغرب زمین چی این مشرقی شاعران اقبال لاہوری ہے انگشت بدہان تو تعجب کنا اقبال مشی کے نقطہ از پیر روم آموختا من یہ نقطہ سنجیا و تیرا شہر وشگے شہر مولانا جلال الدین رومی آمن حاصل ہوتی ذاتش او شعلها اندوخت من آتشی که به صورت شعلا دیگرانی مغز و فکر تا حرارت ایجاد کا حریت انسانی ہے آزادگی اسلامی ہے مساوات اسلامی ہے و تمام جوانبا به صورت در طالب شعر میں مطرح کرو یہ شعلها من در واقع حضرت مولانا روم آتشا متی آس رو کتا گو اشولا من زورتگان تو دیگه جا من اشولا زنی کتا باوت افکار بیان کنگا کہیں کہ اعتراف نکتا ہوتا اجز ہے ہوتا بیان ہے ہوتا تعریف ہے کنگ آجزی اعتراف نکتا نبی کریم علیہ السلام شانتا کہ حق ہے لا يمكن لا يمكن الصنع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر محمد حامد حمد خدا بست خدا خود مدح خان مصطفی بست و بهترین ثنا و تعریف الله کی سوره های مخصوص در شان رسول خدا علیہ السلام سورہ والضحا واللیل اذا سجا شاعر مختصن جو گشن یہ زحا نمرو چاک روچ نور کامل آئی اثر پر جندی پر نور بھی یہ وقتا عربی تاوشن زحا نماز گزاران یک نماز ہے بنام صلاۃ الضحا وانا تھی چار رکعت یا پانچ رکعت روچ ہے پر نوری وقت چاران گشن کے یہ وقت ضحا نبی کریم علیہ السلام چہرہ انور نورانیت تعریف اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تی چہرہ انور مثل روچ روچ روچ روشن آثر و دنیا شمس و قمر منیر تی چہرے انور تی وجود نازنین ہے واللیل حضرت موہای مبارک بیسوان سر مبارک تعریف ہے آنی زیبائی آنی سیاہی و مشکین بواگ و مشکی بواگ معطر بواگ امبرین بو بواگ تنها در وصف مشکی و سیاه بواگا آبا شب تشبیح کرنے جاتے ہیں و این یک برداشتی ہے شاعرانہ برداشتی ہے محققانہ برداشتا عارفانہ برداشتا چه آیات قرآن در وصف رسول خدا علیہ السلام آب بجائے وقت علم نشرح لکا صدر مفصل ادنی صورتان در وصف رسول خدا علیہ السلام سورہ کوثر انا آتینا کل کوثر مستقل در وصف رسول خدا علیہ السلام انا فتحنا لك فتحا مبينا سوره بنام خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوره محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے طالب علمانہ سوال کنا یہ بری اکی یک موحدین طلبی گشتی وقتی ہمیں بیدتیاں کہ باز جا سنگ محبت پیغمبر بسینے جنا کہ شما علماء دیبند شاگردان ما دیبند نمک خار و آن ذر چین شما پیغمبر چون عاشق نہیں کہ ما عاشق نہیں بری ربی عاشق اور اسی من جس کو مبشار رہے ہوں تو ملا کی افتخارہ کنے تو بگش پیغمبر چند نام قرآن ہے بیان ہوتا یا بگشے کہ پیغمبر نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم چند بار قرآن مجید تو گیا تھا مہر گوش بھی چلی من کو یہ تھی عاشقی ہے تو سنگ عشق و محبت پیغمبر بسینے جنے آدھے کالا کی جا تو پیغمبر علیہ السلام نام مبارک نہ جانے قرآن چند بار یہاں تھا شی بزانی کے اسم شریف احمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تا یک بلی آتے ہیں و و اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو بار یاد قرآن القاب زیادہ طہ یاسین و خیلی از مقاطع ابتدا مطالع سورها بازو گوشن پیغمبر علیہ السلام میں والد ماجد رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہ سورہ یاسین شروع کو گویا نبی علیہ السلام نام آگے رہی یاسین بحرمت یاسین یاسین بعظمت یاسین یاسین بشرافت یاسین یاسین بکرامت یاسین یاسین والقرآن الحکیم ایک فرمانا یاسین یہ اشارے یہ جملہ یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سادی خوشی کے سنائے تو طہا و یاسین بس من تر اچھے سنائے چھے وسمت کنن سادی نا تمام علیک الصلاة اے نبی والسلام طہا یا طاہر اے پاکی زین شخصیت طہارت و پاکی تہا کم نظیر و بی نظیر یہ آیے کریمے کی تلاوت ہو ہمیں وقتی ذہن آیا کہ ہمیں آتما وانو شاد نواز تو کا یہ حقیر ہے کم زانو کو کم علم ہے من یہ وقت یاد نہ ہو تو تاریخ سخن گوئی تو کا پرا کندے کلمات و شگا شاد یک بری یا دوبارہ یہ صورت مدت تبلیغان تاہ میں عنوان آیات موضوع ابتدائی و انتقام یہ شاید سومی برے بدہ اکثر اے طہٰ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ما قرآن صرف تی سرات نازل نکتا تو مشقت دوچار بھی ما قرآن رہ داتا تذکرہ و واز و نصیحت و پند برای کسی کے یخشا چا اللہ بتوسی و یہ قرآن تنزیل یہ نازل ہوگی نازل کتگین چیزی یہ آیات و احکام قرآن ہے ممن خلق السماوات من ارض والسماوات العلا چما ذات نمغاک آسمانانی پیدا کتگا زمینی پیدا کتا و آسمان ها بای بلندی آئیہ پیدا کتا و آما خدا رحمان انچو صفات اسماء صفات فلگا اللہ حضر جلال حضرت غلب خشیت وقت زمان وقتی اسم رحمان طرف اشارے کا قہار جبار زتول صاحب اقام صفات نیاری الرحمن علی العرش آئی عرش متصرف ہمائی ذات پاکی تو مہربان و ہر چی کے در جلو تو ہا پشت سر تو ہا بالا ہا پائین ہا و تمام مردمانی دور براہا تمام ہمائی ملک ہے مالک ہمائی یہ تمام گوتی چیزاں یہ چیزاں درو مملوک ہیں ہمائی غلام اگر شما گوتی ہمارا تند مطرح کرنے ہم اشکن و اگر شما پوشیدہ دل تہا ارادہ ہی بکنے ہم آئی عالم الغیب شما پنہانیان ازاں پیدا و پنہان بن ازدش یکی برا ای پیدا و پنہان میں شمیں لحاظ ہیں چیزہائی پنہان اچھما چیزہائی پیدا ہیں برا ما ولی برا آئیے ذات پاکہ درو پیدا و ظاہر ہیں ای قرآن چرا نازل ہوتا ہے تاکہ ما ہدایت حاصل کریں قرآن آئین جاویدانہ و ابدی برائے مسلمان ہے انسان ہے تمام انسانیت ہے کامیابی ہے قانون بنیادی و قانون اساسی قرآن عظیم رہ جائے آئین زندگی، زندگی دنیا در تمام ابعاد، سیاسی، عبادی، مذهبی، اجتماعی، هر گوشه‌ای که تقسیم بندی بکنه، انسانی، علوم انسانی و انسان شناسی، جامعه شناسی، تمام رشته های علمی تا بررسی کنه، ببین قرآن در تمام راهنما و پیشوای هدى للمتقین. ولی متاسفانه مروچی ما مسلمین آ غیر مسلمان کے ناکام دین و دنیا، لہذا شما ای خیال مکنی که آن دنیای زرق و برق تو کا با ناز و نعمت زندگی کنگا، نه، ناز و نعمت انسان سکون قلب، آرامش خاطر، اگر امنیت، امنیت ابعاد مختلف، امنیت اقتصادی، امنیت درونی، امنیت بیرونی، امنیت فکر، امنیت روان، و یہ چیزان تا کل جہات امنیت میں بھی، اطمینان میں بھی انسان سکون و آرامش حاصل ہوتا ہے. مال و ثروت دولت نہ کہ تنہا امنیت و آرامش بھی امان آئے نہیں آری، دغدغہ خاطرہ، فریشانیہ افزائش دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ چقدر جالب فرماتا کہ رزینا قسمت الجبار فینا، موتی خدا بزرگ و عظیم و شان تقسیم بندی که درباره ما و می دشمنانی کتا بیشی ما خوشحال و راضی، لنا علم و للآداء یا دل جهال مالو، مار علم داتا جاهلانا یا می دشمنانا که می مخالف آن مال داتا، فان المال يفنى عن قريب، مال بزوتي نابود بي، وان العلم يبقى لا يزال، علم تا دنیا هست و بعد از دنیا هم کسی دیگه مخلوق اگبیه، علم عالم، علم و عملی دائره خوبیان آ فراموش نبود. چه اندازه افرادی ها شاعری فرمائنی که چه اندازه دنیای سطوت و مملکت و جبروت و قدرت و لشکرانی و جنود و جیشانی صاحب تگاه، چینچو خدمت گزار آنی دور برا بیچارگان بودی، ضروریتا ضروریاتا چاپلوسیا انتظارات دنیاوی آنی دور برا بودتگا، مروچی ہنچو چه دنیا محب بودتگا که آنی نام هم محمد سمیت آلی خالی، کسی اگر برو کتابی پتری جائے نامی گندی که فلان مردوں چیم پادشاہی بیتا، چیم حاکمی بیتا، چیم پلداری بیتا، چیم ناموری بیتا، کتابان تحباری ای صفحہ گندگی بھی زندگی تاریخ ہے یا نام، ولی ہما علماء کی آنی نام، ہما اہل دین، ہما عابد و زاہد، ہما خدمت گزاران، معلمین و مبلغین دین اسلام قرآن و عباد و زہادی کی آیامتی رب چوال در زندگی راضی کتا امروچی آیا، گرچہ درمیان مردم نہ زندگ نہ بلے آیا عملا درمیان مردم زندگی کرے، و چین جو انسان زندہ کے ظاہرہ زمین سرا گردی کی راہ رہا در واقع مردگاہ حصہ ہے، جو زمردگ حصہ ہے، و صدہ انسان تنبوتہ دیین و خادم قرآن عامل بقرآن، مروچی قبرانتا ممکن ریزتا گا خاکستر و خاک ہوتا گا، ولی آن نام ہنچو زندگی توشے درمیان مردم بشتے گا، کجا یا وجود مروچی اہم میں چہار جائے اہم میں علم حدیث ہے، اہم میں تفسیر ہے، علماء اقشار مختلف ہے، سالها سال چی دنیا رفتا گا، ولی ہنچو مروچی آن نامان کرے گا مروچی کو سے امام ابو حنیفہ درمیان مردمان نشتہ ہم دنیا امام مالک رحمت اللہ نے زندگی درمیان گما گفتگو کریں گے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزائی، امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ، حدیث تہا امام بخاری و سائر محدثین و دنیا تہا اللہ راضی کرو کی عبادت گزارانی کی متنگا چھو دنیا رفتنگا مروشی گویا درمیان ما ہمراہ ہم چھو زندگا تو کشن اشتنگا گندگا ولی ہمارے کی مروشی زندگا چون چھ دین آدھولا چھو قرآن فاصلہ اس گیا تھا آیا مثل ہما مردگانی ہے کہ نسیا منسیا بودتگا تو قبران تو گر رفتگا کسی معینا لگن دی جاہش ہے لذا قرآن برای ہدایت ہے آئین سربلندی دنیا و آخرت مسلمان قرآن مجید اقبال لاہوری فرمانی تاکہ ہر قوم یہ بدون آئین زندگ نمانے آئین نظم متلاشی بھی کسی کا آئین ہی نہیں اسنے قانون اساسی بھی اسنے آئین زندگی پادر ہوا ہے آئی تمام امور وابستہ گو آئی ہمیں حسد و نیست ہر چیز پاریتی ہے سرک سر کو تمام رفتے گا ولی صاحب قانون صاحب آئین آئی حجبہ نمیری ہرگز نمیدت آنکہ درش زندہ شد بے عشق سب تست بر جریدہ عالم دوام بعض خطاب کا ملت مسلمان توتی آئینہ زانے آیا توتی آئینہ زانے جاہی جارے آیا وانے آیا فہمگے آیا تحمیل گرگے آیا بند بند سرا مادیان یو تفسران سرا تو عمل کنگے یعنی قرآن یہ سرا بحث آئین اہمیت ہر چیز ہر قوم زندگی و نظم آیا آئین آئین نامے مثال ازان جالبی ہے دا گولی پیسا ظاہر ہے ربڑی گولی درد نوا مکھلا مثالا گولے گلے گولے گولے طبیعی ہے گنچا گنچے گول شکوفہی دب پچکا ترکی اولا شکوفہیں بستا رندہ پچ ترکی دہن باز کا یہ بچارے ایتو کا تاک تاک گلان تاک تاک ہمیں گل مشہور گلاب گل محمدی یا ایدگی گلا شاہ دپا کا پچکا شکوفت تو کا چار ادا ادا یک برگی ہمیں گلی برگی تو کیا گل جند تو کا آدم آدی گلی آدی ہمیں مجموعہ گلان کی یک جا منظم قدرت انسانی نکتو گا قدرت اللہ ذوالجلالہ توری آفرین شاہ منظم فرمائن تک با آئین الہی شاہ بصورت گلے قرار کر دیا فرمانی برگ اقوال برگ گل شد چون ز آئین بست شد گل ز آئین بست شد گل دست شد یکی گل یکی شکوفہ دب کے پچکا آئیتو کا چندین برگا چندین تاکا ہمیں گل جن باری چین چین تاکا بل بے نظم نظم ہنچو شنک آئیتو ہنچو کہ دب پچکا چارگی مرگوں سیر نہیں چی چارگی بوکا شگی انسان دل خوش بھی و دم پر بھی حواس جم بھی نفس راحت کشی و چارگی مرگوں سیر نہیں چکے یہ برگاں ہمیں گلے تاک تاکو کا گنچے تو کا با یک آئین حکمت الہی با اللہ پاک امر کن فیکون عشا با نظم با قانون با آئین عشا بندہ کو ردیف کرنے گئے ہمشا یہ ارزشمند ہے اگر ہمیں تار تارا یا گیا کمر دوم سندھی بلی چیز میز سرا سورے بدا چی ارزشمند می گلا مردم سن سن کا می تو کی گلا نے چند دن بار گیا اریا کی دو بسن دی ارب کا می سرا چرا نہ کسی تو خبر ہم ادی می گنچے یا جا کے دب پچ کا شکوفے گا ارزش مند نے چارے کی مردم سر نے پدا فرمانی کہ ہم ایک گل یک گل در کنار گلا دومی سومی گول، چارمی گول، چند گول که آ بندوق بدهم انسان انزا که چند دانه که خور بکن گول دسته ای یک گول دسته ای ادبی مردمی دسته گیری دست دوکا بندی تی جای محکمی که دیگری حدیه ده ایک جای ایر که ایزی سر برای رونق ایر که سخندان دور بری ایر که فرمانی که برگ گل شد چون ز آئین بسته شد گل ز آئین بسته شد گل دسته شد یک گل دسته ای عدیش چند شاخه گل ها نو فرمانی تو همی دانی که آئینه تو چیست مسلمان تو چیز دانه که تی آئینی چیه یہ آئین کار ہے وقتی انسانا قانون بھی آئین بھی کارانی مطابق قانون بھی آئی کار زیبائی بھی اثر بلند بھی ترا یک قانونی ہے مسلمان اگر شیعہ بزانے مطابق ہما قانون آتی امورا دنیا و آخرت منظم مرتب ترتیب دے تو ہم ہنچوتی زندگی دنیا و آخرت نظم پیدا کر شرف حاصل کر عزت حاصل کر و اچھی قرآن مجید تو ہمی دانی کہ آئین تو چیز زیر گردون گردون آسمان زیر گردون سر تمکین تو چیز آن کتاب زند قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم رهزنان از حفظ او رهبر شده اللہ رهزنان عرب جو قرآن ہے حفاظت کرے گا اوتی ذہنانی تحت جا دے گا یا آئی عملی و مفہومانی اوتی وجود تو کا نگہداری کرے گا آئی مطابق زندگی کرے گا برکتا رہزنان چی ہوتا رہبر دنیا بودا مروچی آنی نام گرے گی انسرا صلاة و سلام و درود رہ دے گی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ لقب شائستے اللہ پاک قرآن مجید در حق صحابہ یا بلکہ از کتابی صاحب دفتر شده مکتب بود مسلمانی مکتب یا حاصل و آیا آنی تفکر یک تفکر فراگیری مو دنیای جامعه جوامع دنیای تا مصلح قرار گه وسیله همه انسانانی که این قرآن غلامی شکیار بود شرفدار بود عزتدار بود ہر کسی حدیث ہے حتی کہ یہ قرآن عزت دا اللہ ای عزت دار ہر کسی کے قرآن طرف توجہ مکا اللہ تعالی ای ذلیل و خار بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا ارشاد فرمائی ام المؤمنین صدیقہ دختر ابو بکر صدیق زوجہ پاک انیسہ و مونسی سید الاولین والآخرین جناب محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانی کہ حضرتہ فرمائنتا لکل قوم شرف یتباہونہ ہر قوم باید ما بهل افتخاری قوت عدتان اسی من افتخارات ہے اسی من ما بهل افتخار ہے من گاہی گوشتے ہوتی اسی من سخنا و حدی ہیں مثلا یک کی اتی پتے شمشیر زنی افخ آئی آمی کی منی قوم ہے شرف در بہادری و جانبازی و ودی سرا دیگرانی ڈکان و قوم ڈکان دیگ اسی برای افتخار ہے دنیا تعریف کم فلانی ہنچی سرمچاری ہے کہ تا فلان جنگ تو گا تا پائے جان ودی قربان کو دی خون ہے مروچی کمبری گو امثال کمبری گو اسانی تعریفان کرنے کے بعد شہرانی رو بدلان تا مروچانی اسی ایک شرفی درجہ ہوا تھا کار نداری کہ اندازہ آئی شرعی ہوتا یا غیر شرعی ہوتا آئی بررسی ماک ہوتا لیکن یہ میں وقت حبر نہیں چقدر حق ہوتا چقدر حق ہوتا ولی ایک تعریف ہے ایک ارزشی ہے آئی حدود یکی ہوتی پتے پیرین قوم سخاوتا فخر و ایشان درو خوبی ہے اسلام ہم حتی چی کفر آئی خوبیانا پسند چی خسرت جل پسندی دے حاتم تائی عیسائی ہے مسیحی ہے مسلمان نبو جل آئی مردین چوک حضرت عدی یا بعض عربان گوشان ہوئی چھو عدی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام بو یک روایتی 180 سال اللہ عمر دا گوہاری مشرف اسلام بو وقتی گو اسیران گرگ بھی تو یارگ بھی تا نبی علیہ السلام خدمتا حضرت فرمائے کہ اسی پھل با کمال انسانی جتا اسی سر درے زوری چادرہ سری بھی دائی سری اما سخاوت حسن خوبیا آئیے دختر مورد پروشش اسلامی قرار دیرا مورد احترام قرار دیرا عدی رضی اللہ عنہ مورد اکرام قرار گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز فرمائے کہ عدی ایک زمان یہ کہ تو گندے کے مسلمین کسرا و کیسر خزانہ یارا ہنچو بدست یارا کے فتح اشکنا و بین مسلمانہ تقسیم کنا منگوش کے یا رسول اللہ ایران و روم خزانہ یارا گوشے اور اسی شن نام گرگ بیمیہ دلتو کا گوشتی گر اشان نہن برکہ ہیں دلتو سلام کیسر ملک امشان سبحان اللہ ستوری پیشن گوئی با اللہ نور ایک داتا آئی قلب مبارک تہا فرمانی وقتی کے کسرا رفت دن کسرا نی دنیا تا پتا کسرا نئے کسرا ویات با آوتی جبروت و جباری و ظلم دوبارہ برنس ندیات نکا اسلام آیت سببون کا و قسرا کرا قیصر کرا قیصر ہم یہاں نہیں کرنے بارا اسلام یہ عظمتان جانشین و جاگزین بھی ما اخوال گوشی کے سہری تھا اے درو دشت تو باقی لا آباد مسلمان گوشی اے مسلمان تو کجا قوم ہے اللہ چشان طرح ببرکت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتفعل قرآن داتا اے درو دشت تو باقی تا آباد نارے لا قیصر و کسرا کزا تئی نبی آئی نعرہ و آواز بلند فرمائن تھا بعد در ہر زمان اسلام مطابق ہمو کی حویتا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علی اسلام ہمیشہ دیمار و سر بلند و دیگی چیزی آئی مقابلہ سر بلند بلتن نکا و مجاہد حضرت شجس کو یا رسول اللہ یک مردمی پھوٹ نام جنگ کا وطن کو شاہینی یکی برائے پیش دارگا جنگ کا پیش داری کی مچھے درجی مردمی رو جنگ کا یکی برائے عصبیت قومی تعصب قومی اوٹی قوم پشتاریا نزا حق بکائیں یا باطل بکائیں بل منی قومی وطن کو شاہینی ترو جنگ کا گرا حضرت شان تو کا شہید کہیں مجاہد کہیں نبی علیہ السلام تشریف فرما نشتگاہ جہرا سائل سرپا مشتاق آواجا اتنی نگاہ مبارک میں طرف آئی متمرکز کو فرماتی چیئے چند قسم مردمہ مجاہد ہما کسیم فقط ہما یکی گروہ ہیں کہ آئی جہاد کن جنگ کن برای منظورہ کے لئے تکون کلمت اللہ ہی ہے کہ فقط اللہ حرف بالا دست قرار بگیری بالا سخن خدا سخنی دیگر بالا تر نبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ در عالم سر بلند بھی بیرق اسلام و قرآن سر بلند بھی قرآن نام دنیا تا زندہ و پائدار بمانی بمانی ہمائی کشک بھی شہید ہیں ہمائی جہاد کا عام مجاہد ہے حضرت فرمائے کہ عدی وقتی تو یہ گندے اگر ترا بقائی بھی دنیا اگر تو چیزی روچا بمانے ترا عمر بھی ترا عمر بھی دیا اللہ تعالیٰ یہ وقت اشارہ ہی کہ عمر کا یہ وقت اشارہ ہی کہ عمر کا یہ مردم اگر ترا بقائی عمر تھی بھی دنیا تو کا اے عدی تو زینہ یعنی جنینی مسافرہ جنین مسافرت و گندے آئی چحیرہ یا تا یمنہ یا شامہ و یمنہ تنہا سفر کا نه مردی نگونه، نه امراه مسیر آگونه کنه. این چو راه طولانی چند شب و همه روز راه مسیر طولانی سوار شدنه تنهایی مسافرت کا سفر جا و آیا جز اللہ بیمی ترسا هیچ کسی ترس نیستن، نه رحزنه نه دوزه مروچی مسلمانانی چین قدر جوانه جان بخاطر یک بیکاری چیو کی دستگاہو کی چی بلای موبائلی اگر بخاطر ہے شی امنیت اسلام شاخص قرآن تا بیان کرنے گا کہ اللہ تعالی خالصی مومن بندیاں وقتی کہ خدا آیا در زمین قدرت عطا فرمانی تمکینش عطا فرمانی آیا نماز اقامے کرنے و زکات دے امر بمعروف کنا نہی عن المنکر کنا آیا امنیت بر مسلمین بر مردم نہ تنہا مسلمان بر غیر مسلمان امنیت برقرار کنا ذمی تحت حمایت مسلمانان کافر در ملک مسلمانان بشرطی کہ اسلام شعائر توہین بکا ہر بکا توہینی گھتی آئی جزء محاربین آداء اسلام تا زمانی کہ با ادب نشتا زیر لوائے پر امن اسلام زندگی کا آئی جان محفوظ ہے آئی مال محفوظ ہے حدیث آیاتا اگر کسی ہمچین کافریہ کہ اسلامی حکومتا آئی جان تضمین کتا تو بنت یہ ملک کا کار کا تو روزگار اپنا ترقس نہ کشی تو امنیت تو گائے اسی اگر کسی بکشی جنت بو یہ کافر اگر کسی بکشی بچہ دقت کرنے مسلمان چھے کافر ہے برا بے پہمی کنوں گھر مسلمان ہے خون آئی مال آئی جان چھے قدر اللہ پاک عزیز ہے یعنی کافری اگر چنانچہ چھے کفر ملکا یا حتی مسلمانانی ملکا نشتا یک مسلمان یا آئی امان داتا تو من میار ہے کافر تو من میار ہے اسلام توہین مکا اسلام شریعت خلافی حبر مکا دشمنی مکا دیکھے ٹھگی و نفاق مکا ہمشیہ حکومت سے ہی بعد ہمی مسلمان قولا بر جہ ہچ کسی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ میں ذمہ یک کیا ذمہ داری قبول کو پہ کے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ حفاظت کرنا اور یہ احترام کرنا اگر حکومتی جندی بھی یہ کارا بکا ہوا نور علی نور نباد آئی کشک بھی نباد جنگ بھی نباد مالی ورگ بھی اسی مسلمان نہیں بلکہ مسلمان یہ تحت حمایت معیار مکلمہ شمار اگر حدیث ہے تو ہمشیہ یکی بکشی نہ حق جنت جند روک دور جنت بو آئی دماغ پوزا نہ رہ ہمی کافر آئی یکی بکشی جنت بو آئی پوزا نہ جا و جنت بو یا رواتی حتا چل راہ انگا مردو چھو جنت دور بوی حمدہ نشجر کا مردو سمگو کا واشی بو جنت انچو خسرو دیگر رواتی حتا 80 سال را جنت بو رو دیگر رواتی حتا مخالطا 500 سال را 500 سال را جنت بو مردم دماغا سمگو کا کور برو جا مستی کا یہ پہنی مردم این ظالمہ کے کافری کے تحت احمد مسلمین کشتگی و اللہ غزب و عیسر علاوہ پر اشیاء لعنتی پشتی اللہ ہے کہ کافر ہے تحت حمایت کشتا برا مروچی مسلمان خون اندازہ بچارے شما چکا دے ما چی کنے ما اسلام احترام چطو دا رہی ہے ما قرآن حبران سرا پیغمبر فرماشن سرا چطو عمل کنے گے نا بہرحال منگوش کہ ہر کسی بھی ایک چیز فخر کا یکی بوت آبا اجداد نامہ نامداریہ سخاوتا شجاعتا مختلف چیزا کہ ہر یکی پوتا ہاں یکی الگو قرار دا ما بہل فخر قرار دا بی با عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی سردار دو جہانا ارشاد فرمائے کہ ہر قومہ ایک چیزی حق شرف ہے عزت ہی نہیں بائی وطا تعریف کا تمجید کا وَإِنَّ بَهَا أُمَّتِي وَشَرَفُهَا الْقُرْآنُ منی امت یعنی عزت آبرو و منی امت شرف و عظمت قرآن حاضری ما قرآن شرف حاصل کرنے دوستان پچھے یہاں چاہیے قرآن جواب دیکھ رو ما پچھے یہاں چاہیے تانا تتی گندگا یہاں تک یہ سواب ہے بلے اصلا یہاں تک ہمیں حبران گزاری قرآن چی گوشی ایسرا عمل کرنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مارا یہ پہمی مجالس تو کا یاگ وقتا ہمیں حمیت کرنے گئے توفیق بدن کہ اے اللہ ہنچی ہماری کی معافی سا نشک تگا میں فائدین دینے یہ طالبی طلبی من پہمی رشید پا درات ایک مسلمانی مبلغی تبلغی جماعتی مردمی ما ای سارا کوشش کریں کہ جامع عمل کا مشاہد انشاءاللہ کوشش بھی کہ عمل بھی دو قرآن ہے ما الحمدللہ کہ مولانا نواب صاحب بیان و گزارش خیر مسرور خوشحال آ زمانہ ہے کہ 40 سال پیش 47 سال پیش مردم این منطقه یا نرا کرا حالات از هر لحاظ ناگفته بهت ولی الحمدلله مولانا ای چند مساجد گزارش دا یہ دهستان تا 12 مساجد غالبا که هر مسجد الحمدلله جماعت بر گزار بھی پنج وقتا نماز بھی و انتا عموما امام ها و تعلیم قرآن مکتب قرآن بجای تو درس نزبی و این مدرسه گزارش که چند سال پیش این زمین مشورہ بو من یاد ہے قبل از افتتاح غالبا حمدا توفیق بو کہ کلنگی چیزیں ہمیں زمین سارا جنگ بو مشورہ بو سالیہ و عزیزانی کے آروچی و حستا مروچی ہم تعداد حست اندگ بھی ولی اغلب آب بزرگان ای قوم ہے ای ملک مردم ہے برای من از این جهت جای تحسر و تأسف این که آب رحمت خدا رفتگا مرگ تحسر داری طبیعی انسان ہے ولی مرگ رای حق ہے از این جهت که ما بعد از سالها مروچی آنی ملک آنی مسجد آنی امکنا یاگی آن مراداری وشی لائقی کماشی واجان آن وقتی حسدتا مولانا پدرت مسجد قدیمی پیش امامت امام جماعت بعضی از عزیزان که در سفر مکه توفیق همراهی ما را حاصل مروسی به رحمت خدا رفتن ما دعای کنیم که اللہ تعالی ما را زندگانا و آمردگانا ای ملکه و تمام شما عزیزان که از هر جای هستی میک شما زندگ و مردگانا شما نماینده آن این مدرسه هستی ای قرآنی جلسه و حفلیا تشریف و یارتا ادرستان اللہ تعالی مورد مغفرت گناهانی قرار بدا و اموات قبران مردگانی اللہ روشنا بکن و نور بکن اللہ تعالی ای ملک قبرستان آنا مومنین و مومنات مورد رحمتان قرار بدا و تمام ای دیار و بلاد روستایانی که شما به نمائندگی از آن روستایان در این مجلس مرسی شرکت کتا آنی مردگان قبران اللہ منور بکا آن پر از نور و رحمت بکا و اما ایک شما زندگینانی اللہ تعالی توفیقا در راہ و تی رضای حاصل کنگا در راہ خدمت دین مبین اسلاما و تشکیل موقع با جماعت های تبلیغیا و درس قرآن و تو وانگا کسی که نوانتا عیب مکنی عزیزا ما شما به همین پیر سالی اگر کسی مسلمان پیر مرد ہیں شما که الحمدللہ درو جوان ہیں یکی پیر مرد منو که و تی یہ مود من به گناہ پر سفیزی رسیدگا شما الحمدللہ کسی هم که مود و اسفیدن شما اسلام غما دین غما خدمتا و تی مشروعی خدمتا و تی قوم اگا چوک آیال اگا اس پی کتا گا تو ما ہم دعا بکنے اللہ ہمیں کتا ہی آنا درست آنے گا اللہ تعالی معاب بکا و آقبتا و دنیا یا و آخرتا میں اشمع زندگی نانی و اشمع نسل اللہ تعالی درست ایماندار و سالمی انسان و جوان اشمع کودک و چکانا اللہ تعالی پر بار و پر برکت بکا و آنا درست آنا شمارا آنا مزین بزینت قرآن بکا با علم قرآن مار شمارا اللہ تعالی سر بلند سر افراز کا یہ مدرسہ کہیں ہے و ہر دنیا مدرسانی خواہران و برادرانی و تمام مکاتب قرآن کی مولانا گزارشتا ہے مساجد کا حسنا ہر کجا مکتبی لوگ اتحا برقرار ہیں و تمام مکاتب قرآنی در کل منطقی کہا بلوچستان ہے چدا تمبرو بطرف بندر انباسا و آکشتر و تمام ایران شہران کیوں کا آج چیزی کے مسلمین ہیں مدارس ہیں دین ہیں تعلیم ہیں دعا دولتی تعلیمانی ہم کہ میں دنیاوی نفع چودا حاصل بھی بشرتی کہ تعلیمان میں دین مزاحمت مکنا میں دین خرامی رندام با درست سارا اللہ تعالی ترقی بدا پیش رفت بدا یہ مسجدہ و تمام مساجدہ اللہ تعالی مزید توسعہ آبادی و مقاتل قرآنیہ بیشترین رونق و نورانیت اللہ تعالی مرحمت بفرمانی و مسلمین کمک آئے جانی مالی ذر دعائے دل خوشحالی برای مدرسه گندگاه کتاب نوشته مردم راهی بزی مسجد گندی زهره الحمدلله گوشیشی همچی برای اجری برای حاصل بزی سبحان الله نام اعمال تا نیوسگ بی الله تعالی انشاءالله بار شما را درستا دین غم عطاب فرمانی برای دین را کوشش کنگه توفیق امدا غم دین خور که غم غم دین است همه غم ها فروتر است این است وقتی که ما دین غمواریا بکنیم دین خیرخواهیا بکنیم اللہ تعالی میشمه دنیای امور هم علاوه بر دین دین دنیای امور اللہ تعالی خیر کرد الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی انسان و برادر مسلمان کمک که فکر بی دنیاوی کمک که رندی بی اللہ تعالی وقت و شخص کمک کار وقت ای مشکلان وقت آسان که امیدواری که اللہ تعالی جل شانو مار شما را جز مقبولان بارگاه تی قرار بدن بلغ الاولى بكماله كشف الشجاع بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله وصلى الله تعالى على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد كله ولك الشكر كله إليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لا يخفى عليك شيء من أمورنا ونحن البؤساء المسترين المشفقين الوجلين من عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار محيط اللهم نسألك مسألة الخاشعين الخاضعين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ندعوك دعاء من خزعت لك رقبته وفازت لك عبرته وزل لك جسمه ورغب لك أنفه رب فلا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما وكن بنا رؤوفا رحيما وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المسؤولين وأكرم المعطين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن لحق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا بدعاء الخير يا رب العالمين اللهم فرج همنا وغمنا واكشف كربنا وأصلح أهوالنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا هما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا هزمته ولا مجاهدا محبا إلا نصرته ولا غائبا إلا حفظته وردته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا واكشف كروبنا وحوائجنا وديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد واجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فروردگارا اي جلسه قبول فرمائے اے اللہ میں ارائزا ہر چیتی رضائے مطابق نہت ہمارا معاف کا ہر چیتی رضائے مطابق کا قبولیت شرف عطاب کا مارا اوتی دین خدمت گزار با بیان و با سنان و با قلم و با زبان اے اللہ توفیق بدے و قرار بدے اے اللہ میں گناہان عفو کا، میں مشکلان حل کا، میں بیماریان شفا بدے. اے اللہ ما تمام ای حاضرین و مستمعین و آمین بشوش بیماری دارے قسم قسم جسمی روحی تمام بیماریان میگا میں شفا عاجل مبدل فرمائے. اے اللہ سابی مرزانی مال جبرات آسان تمام بیماران ہر گناہ بیماری تا مبتلا آ بیماریان کے پزشکا آنا مایوس کتا. اے اللہ تی درگاہ انسان ہے جو معصوم اس نبی تمام شفا کامل بدے. اے اللہ زی عزیزی چکر اشاری حتا صرف نبی خاطر حتا گو یک دختر جوانی آئی تصادف کتا ضرب مغزی اثرا دختران علاج نتیجہ ایتی بینائی چھ دستا داتا بنام طیبہ مصطفی. اے اللہ یہ مریضہ یہ دخترہ و تمام بیمارانا در ہر شہر رستائی در ہر مکانی و در ای رستایا اے اللہ یہ شہرستانا اے اللہ علاج بھی فرمائیں اور صحت و عافیت لباس قابل محفوش آئیں. اے اللہ میں اولاد صالح کا، میں جندانا صلحہ بکا، میں جنینانا صالحہ بکا. اے اللہ میں فرزندانا صالح کا، بے اولادانا اولاد صالح عطا فرمائیں. اے اللہ بے روزگارانا روزگار فراخ عطا فرمائیں، تنگی معیشتا گرانی ارزاق و نرخانہ چمیں سرا دور کا. اے اللہ وامدارانی وامانا عطا فرمائیں. اے اللہ غم و سیانہ برطرف فرمائیں. اے اللہ آد دختر و پسرانی کے بدم بخت رستگا آنی بختا با شوہر و ہمسران حلال اے اللہ بچ بکا، مشکلان حل بکا. اے اللہ مارا پیر و جوانا افت حیاء غیرت پاک دامنی حشمت و حجب و حیاء عطا بفرمائیں، جبی افتی و بی غیرتی جامعیانا افراد محفوظ بفرمائیں. اے اللہ زندانیانا آزادی توفیق عطا بفرمائیں، اسیر دربند کفارا رہائی عطا فرمائیں. اے اللہ بارانہ رحمت ہمیں سر نازل فرمائیں. اے خدا معبود اعمال سوء ترک دہیہ کو زکاتا کہ حدیثان جایا تا بزرگ ترین عوامل خشک سالیہ مائی خشک سالیانہ فراہم کتا. اے اللہ تو مارا مورد عفو قرار بدے، مارا ہما کاران توفیق بدے کہ تی رحمتان جالب ببا، تی رحمتان جذب ببا. اے اللہ تی بارانہ رحمتان بتفیل گنگو داما بی زبان مخلوقان مور و ماران و حشرات. اے اللہ نازل بفرمائیں، مائی گناہانا تقصیرا ہم عاب بفرمائیں. اللہم اسکنا غیسا مغیسا، اللہم اسکنا غیسا مغیسا، اللہم اسکنا غیسا مغیسا، اللہم احیی بلادنا المیتتا یا رب العالمین. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدینا ولمشائخنا ولجميع المسلمین المسلمات الاحیاء منهم والمیتین. اے اللہ مدرسہ کہیر و تمام مکاتب قرآنیہ یہ اطراف و ہر جا و ہر کجا یہ مملکت مکتب قرآن دائرہ آئیت توسعی بیشتر ترقی روز افسون عطا بفرمائیں. اے اللہ مدرسہ جامعۃ الحرمین، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ مدرسہ سیدہ عائشہ و تمام مدارس اے اللہ ہر جا و ہر کجا ترقی بدے، توسعہ بدے، موانع خدمت دین اسر را ما و تمام مسلمین و عزیزان دور کا، اسباب توفیق و وسیلہ فضل و کرم مسلمین فراہم فرمائیں. اے اللہ ہر کجا کی مدارس فاضل و فاضلہ، حافظ و حافظہ مشغول برا تعلیم دینا انتا نور و برکت بیار، انا چراغ ہائے فوزان، مشعل ہائے روشنگر جامع قرار بدے. اے اللہ مارا جمع وجود ہائے ناقص و ناقابلہ و از علماء حاضر و غیر حاضر ہے طلاب وجود آئے اللہ دین خدمات شائستہ بگیر، مارا کار بگیر. اے اللہ تو خوشکین لٹیا ہزاراں بہترین کار گفتن کنے، ما تھی انسانی بندیں گرچ ما انسانیت راہ نہ رہو گی و انسانیت فراموش کتا، تو مارا انسانیت آموزش بدے، مارا در ردیف انسان آئے صالح و سالم قرار بدے. تمام خدشہ بدبختی آئے فردی و اجتماعی دینی دنیاویا مواد مخدرہ زنا ہو غلا ہو فساد ہو بلا ہو زلازلہ مسائل مصیبت آیا، اے اللہ تنگ دستیا، اے اللہ و مواد مخدرہ اعتیاد مواد مخدرہ منکرات مسکرات محرمات ناامنیانا چمے جامع عبر چیدہ بفرمائیں نعمت امنیت در تمام عباد مارا عطا بفرمائیں مارا دین تبلیغ احمد توفیق عطا بفرمائیں مارا علم نافع فهم کامل عطا بفرمائیں فهم قرآن و حدیث مارا نصیب کا قرآن سنت مارا فهم گے وانگے در کنگے عمر کنگے توفیق عطا بکا تمام مدارسا آنی نمائندیا ادا حاضرہ و آیان کے حاضرنا درستا پیش رفت ترقی دنیاوی و اخروی عطا بکا و برای مسلمانانی کا آنی مال ادا کمی نے یا بازین خرج ہوتا و برای بند کام کارکنوں کا وانی نو کا شان صدقات جاریہ قرار بدے میں نسل اولادا اے اللہ علم قرآن نصیب کا عمل بالقرآن نصیب کا و اے اللہ میں اولادا ذریات تا قیامت مومن و مومنہ قرار بدے کفر و شرکا و بدعات میں تا راہ یابی توفیق مدے مارا چہر بلا و آفتا حفاظت کا اے اللہ دین دنیا محمد کفات کا میں خاتمہ اب خیر کا اے اللہ شہادتنا مرگ و حدث زباران سرا جاری کا سکرات موتا آسان بکا اے اللہ چہ عذاب خزی دنیا عذاب آخرت چہ عذاب قبر و قیامتا جہنم ہمارا حفاظت کا نجات بدے اے اللہ میں پدر و مادران قبرانہ نورانی بکا میں استاد و مشاہ اہل احسان اہل مودت ہے آنے کے در امور دین و دنیا و در زندگی ہوتی ماں ہمگام ہمکار در ایمہ جارس شریک بکا آنے روحانہ شاد بکا آنے قبرانہ پور نور بکا اللہم نورانا اہل قبور قبورہم و یسر الاحیاء امورہم یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اسلی لنا شاننا کلہ و لا تکلنا الى نفسنا طرفتین نسألک من خیر ما سألک نبیک محمد علیہ السلام وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد عليه السلام وعبادك الصالحون نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وغزار الله وخيبة الرجاء ومن زوال النعمة وفجعة النقمة ونعوذ بك من تحول عافيتك اللهم سهل لنا كل عسير ومنع عنا كل ظالم دست ظالمين أزماء تمام مسلمين كتابك مارا وحدتك لما محبة اتحاد وعدة أخوة تو برادری جذبات عطا فرمائے میر و صفا در راہ حکمیت بدے صلح و اشتیا بیار قدر و کشتارا نہ بند کا خون رجان دروازے اب بے بند ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد واله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وعبادك الصالحين وانا وعلينا يا ارحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين.